wel gered. Door de droneaanvallen van Oekraïne op de Russische olieindustrie is de Russische olie-export met zeker 43% gedaald. Dat zeggen analisten tegen het AD. Afgelopen nacht en vanochtend was het weer drie keer raak en vlogen raffinaderijen in brand. Door de hoge olieprijs zou Rusland nog wel evenveel verdienen. De politie in Best zoekt uit wat er precies is gebeurd in een appartementencomplex gisteravond. In het trappenhuis werden bloedsporen gevonden en twee messen, meldt Omroep Brabant. Maar niemand die flink gewond was. Getuigen zeggen dat ze een paar mannen zagen wegrennen en hebben het over een ruzie. En een gouden film award voor de roadmovie Champagne. Dat betekent dat al 100.000 bezoekers hem hebben gezien. Acteur Leo Alkemade kreeg de prijs uitgereikt. De film is het persoonlijke verhaal van hem en zijn zieke vader, gespeeld door Huub Stapel. Ze hebben een stroeve relatie, maar groeien op reis naar elkaar toe. Vanmiddag een paar buien, maar ook af en toe droog met zon. Aan de kust waait het flink, het wordt 10 tot 14 graden. Morgen ook zoiets, dan droog en zonnig en veel minder wind. En dat was het nieuws op 538. Thanks, Ronald. Iets na 12. Goedemiddag, zometeen meer House Top 1000 hier op 538. Eerst even de verkeersinformatie van onze vrienden van Flitsmeister. 7 vertragingen op de A-wegen op dit moment. En de 3 langste, dat zijn deze. De A1 Amersfoort naar Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Door een ongeluk, bijna 3 kwartier vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. Daar is de weg dicht vanwege werkzaamheden. Vertraging, 1,5 uur. En de A4 Amsterdam Den Haag tussen de Nieuwe Meer en Batuverdorp. Door een ongeluk, 15 minuten. Verder wordt er geflitst op de A10, de ring van Amsterdam, als er richting Noord gaat vanuit de Zeeburgertunnel, bij hectometerpaal 4.0. En de A27, Hilversum, richting Utrecht bij Maartensdijk, daarbij 87.9. Scherpe paasdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede paasdag 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Martijn Lagouw. Goedemiddag, zometeen Capella met You Got To Know. Dat is nummer 411, maar eerst voor je Deadmau5. Flexing Berlin. Radio 538. 412. 538. 411. En door de klank op de radio denken dat het nog steeds middernacht is. Nee, dat valt mee. Je bent bij de House Top 1000. 538 presents House Top 1000. XL Weekend 5. Het hele extra lange paasweekend op 538.000 allerbeste house tracks. Op een rij. Dankjewel voor het stemmen trouwens via 538.nl. Dit is hem geworden. De House Top 1000 2026. Je hoorde op 411 Capella en You Got To Know. De derde van vier noteringen voor Capella. En ik weet niet of je weet wat de overeenkomst is tussen 11 man in een blauw voetbalshirt die niet waar het WK voetbal gaan en Capella. Het is allemaal Italiaans. Het is de geboren Italiaan Gianfranco Bartolotti die achter Capella zit en verantwoordelijk is voor alle grote hits. Hij heeft het trouwens niet eeuwig volgehouden in de muziek. Later heeft hij zijn carrière aan de kant gezet om architect te worden. Maar die loopbaan is eigenlijk, net als zijn gebouwen, nooit helemaal van de grond gekomen. Je hoorde ook Deadmau5 met Faxing Berlin. Er is ook ooit een plaat geweest die heette Een E-mail to Berlin. Beduidend minder grote hit dan dat Faxing Berlin was. Dus laat maar gewoon bij de aloude faxmachine houden. Nummer 412 was dan Deadmau5 in de House Top 1000 op 538. Wij serveren House Classics op een bedje van paaseieren met zometeen Kane. Wat die doet in de House Top 1000 hoor je zometeen. Crash komt er ook aan met Don't Hurt Me, maar eerst Shouse. Love Tonight, 410. The House Top 1000. 58. It's your love tonight. The biggest bangers of all time. I can't get no sleep. 538. The House Top 1000. 409. Goedemiddag, mijn naam is Martijn. Je luistert naar de House Top 1000. Je hoort de Cash met Don't Hurt Me. 538 presents de House Top 1000. Ja, dat wordt best wel een tijd geleden in de House Top 1000. We hebben Johnny L. en Hurt You So Full Intention met It Hurts Me. En dit was dus Cash met Don't Hurt Me op nummer 409. Lijkt me zo'n mooie paasgedachte om elkaar gewoon geen pijn te doen. Maar ja, chocolade paashazen. Hè? Ook die met een beetje beleid breken vandaag, want die beestjes hebben ook gevoel. Hey, welkom nogmaals bij de House Top 1000 hier op Radio 538. Even een korte vraag tussendoor. Heb je wel eens een weekendje Breda gedaan? Dat is eigenlijk best wel leuk om een keer te doen. Het is een leuke stad. De stad van NAC natuurlijk, de Sint-Antonius-kathedraal. En natuurlijk het Chasséveld, wat we met Koningsdag straks weer een centimeter of 40 dieper de grond in gaan springen. Maar Breda is ook de stad waar, ja, muzikaal DNA lijkt het wel uit het kraanwater komt. Hardwell, Rehab, Danik, noem ze allemaal op. Allemaal hebben ze Breda als geboorteplaats in hun paspoort staan. En dit is ook de plek waar ene Thijs Verwest het levenslicht zag, die je misschien beter kent als Tiësto. Nou, die heeft in zijn lange loopbaan heel veel kunstjes gedaan, maar die deed ook ooit een kunstje met een track van Kane, Rain Down On Me, die Dinan Woesthoff oorspronkelijk zo voor zich zag en hoorde. Chef de cuisine Thijs Verwest dacht, nou, misschien als ik hier en daar wat toevoeg. Een snufje zout op een paaseitje, ze moet een beetje zien. De icing on the cake of op de paastol, net wat je wil. Maar Thijs begon zich een beetje tegen dat nummer aan te bemoeien. En toen kwam deze remix uit. Rain Down On Me op nummer 408 in de House Top 1000 bij 538. Running through this town, I've been combing every street. I've been searching for the reason with the reason, searching for the higher ground in me. And I've been trying to surrender, to trust in every word. All my days of misery, someone could have taken them from me. What you need. Classic. The House Top 1000. The House Top 1000. This is our house and our house music. 538. 407. In de House Top 1000. Hier op Radio 538. Het is 5 voor half 1 inmiddels. 538 presents de House Top 1000. En als je een berichtje kwijt wil over die House Top 1000, de app van 538 is daar uitermate geschikt voor. Staat 24 uur per dag voor je open. En Hortense stuurde een appje in. En volgens mij luistert ze in een badkamer. Wat een goede muziek. Super, die House Top 1000. Maar dat maakt niet uit waar je luistert. Als hij aanstaat, staat hij aan. En dat is hartstikke goed. Zo kom je aan je paasweekend wel door. Zometeen JX, You Belong To Me. Dat is nummer 406. En ik neem je zometeen even mee terug naar de broeierige zomer van 2009. Binnen 20 minuten was de show helemaal uitverkocht. Donderdag 16 april, AFAS Live. Met Radio 538 naar Russo. Luister komende week vanaf 9 uur 's avonds naar ons, Bas en Dylan. En twee tickets voor Russo zijn van jou. Alle info op 538.nl. De mega jackpot van 10 april staat op maar liefst 22 miljoen. 22 miljoen! En bij ons is dat belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Dus koop nu een staatslot. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Zo klinken twee paar verliefde voeten in het zand. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Het

5000. 538. 405. Kleijs is een Zwitser, dat vind ik dan wel weer apart. Alsof iemand dan Hawaii richting het WK kunstrijden stuurt of zo. Het is een beetje, ja, vreemd eigenlijk. 538. The House Top 1000. The House Top 1000. Maar ja, een beetje vreemd kan dus wel heel lekker zijn. La Mescla dus. In de House Top 1000. Hier op Radio 538, nummer 450. Die track komt uit de broeierige zomer van 2009. Arjen Robben moest nog tegen de teen van Iker Casillas aanschieten. De laatste Domino Day vond plaats in dat jaar. Beatrix zat nog op de troon. En ja, wij reden dus met z'n allen de zomer door op Michel Kluis met La Mesca. Er zijn wel meer platen trouwens in de House Top 1000 die hun geboorte op Ibiza hebben meegemaakt. Je ziet het ook voor je, zon, zee, goudgele rakken, stranden bedoel ik daarmee natuurlijk. En dan zo'n La Mesca erbij als soundtrack van je vakantie. Ibiza dus. Ja, de meeste DJ's uit deze lijst die vliegen er vast vaker naartoe dat jij en ik naar het toilet gaan. En dat vliegen kun je natuurlijk rustig doen met je slaapmaskertje mee en van die Videoland gedownloade series. Maar er is een DJ die vliegen altijd even net wat anders aanpakt. Toen hij van thuisland Frankrijk naar Ibiza vloog, besloot hij ooit een keer op te gaan treden in het vliegtuig. Hij draaide daar gewoon in die buis een setje voor zichzelf en zijn medepassagiers. Wat nog steeds bekend staat als de hoogste DJ-set ooit. Op zo'n 10 kilometer hoogte vond het allemaal plaats. En ja, het stopte toen het riemenvastliempje begon te branden. Als je alle singles van deze man op elkaar legt, dan kom je ook al aan 10 kilometer hoogte. Ik heb het over David Guetta. De man heeft meer hits dan een mug in een muggenplaag zitten. 15 keer genoteerd staat hij in deze editie van de House Top 1000. Nu met The World Is Mine op nummer 404. Monsieur David Guetta. The world is mine. I believe in the wonder. I believe there's new life to gain. Like a god that I'm under. There's a drug running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no. the world is mine. Take a look what you started, in the world flashing from your eyes, and you know that you've got it, from the thunder you feel inside. I believe in the feeling, all the pain that you left to die. Believing in the life that you give to try. The world is mine. I do my best, the world is mine. I take the price and realize that's in your eyes, the world is mine. I've lost my fear. House Top 1000. Radio 538 403. Freestyler. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. So hold on, tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, pardon, that's a synchronizer with the analyzer. Upcoming wipes the session, let there be a lesson question. You carry protection, now with your heart go on, like Celine Dion, come on, chameleon. Straight from the top of a dome, as a rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with Als je aan Finland denkt, dan denk je misschien vooral aan dat kleren eind wat je moet vliegen om het noorderlicht te kunnen zien. Maar we hebben eigenlijk heel veel andere mooie dingen ook te danken aan de Finnen. Ook deze pre-millennium Burke banger uit 99 van de Bam Fucking C. 538. The House Top 1000. Die scoorde ja een lentehit in het jaar 1999. Maar die Finnen die vonden ook de sauna uit. Ze bedachten de onverwoestbare Nokia-telefoons. En Angry Birds komt er vandaan. Dus alle uren die je in je leven kwijt bent geweest aan het spelen van dat spel, heb je te danken aan onze noordelijke vrienden. Maar goed, de Bam Fucking C dus. Zojuist op nummer 403 in de House Top 1000. Hier bij Radio 538. Ik kwam het bericht tegen van Ramon, die zegt: oh jongens, wat een heerlijke lijst deze top 1000. Ik moet terugdenken aan 1989. Mijn eerste houseparty in een kraakpand. En nu jaren later kun je mij nog steeds tegenkomen op allerlei festivals. Groetjes van Ramon. Het is één groot oh ja moment met 1000 afslagen, Ramon. Goed dat je luistert naar de House Top 1000 hier op Radio 538. Hey, mocht het zonnetje bij jou nog niet zijn doorgebroken op eerste paasdag, dan schroef ik hem zometeen hoogstpersoonlijk aan de hemel, die koperen ploert. Want zometeen hoor je Sun is Shining van Bob Marley en Funkstar Deluxe. Dat is nummer 401 in de House Top 1000 op 538. Logischerwijs doen we dan eerst even nummer 402 uit 1994. Two Men Will Move You, The Goodbye Thing. Hoor je nu? The House Top 1000. 538. Stay by my side. I need a man by my side. I'm gonna do this. Baby,